أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اس بڑے آیت کریمہ کے الا انہم یسنون صدورہم لیستخفو من زجر اللہ ور کئی منکرین تا زجر وی لکھی گی رٹنے تا رٹن اللہ ور کئی منکرین دو قرآن تا منکرینو د دې مسلې ته چې ته انکار کې د دې مسلې د منلو نه کله یو طرف ته اوړي کله بل طرف ته اوړي دغه رنګې کله کله تا ته بیان کیږي نو غوږونو کې ګوتې ورکې یا صادر په ځان باندې واچې ځان پټ کې یاد سات د الله نه نشي پټی دی الله وی زستا په پټو په ښکاره په دواړو پوهېږم الا خبردار انهم یقینا دوی یسنون صدورهم اړی سینې خپلې لیستخفو منه دے د پارا چ زان پٹ کی منه د اللہ نا سینے اڑی راڑی سمطلب شو ستا خلاف کی لگیا دے پراپیگنڈے کئی دیو پراپیگنڈ تیار کی اوغه بیا سینه در سینه روانه یو یو ته وی یو بلی بل ته وی ستا د بدنامو د کوشش کوي ستا د غلط ثابتولو کوشش کوي نو الله وی دا ته چې کوم خبره په سینه کې اړې راړې دا زړه کې د کوم مخالفت پروت دی کم زد او اناد پروت دی نو آیت سوی چی دام دا اللہ نا پوچھی آخر کے وی یعلم ما یسرون و ما یعلنون انہو علیم بذات الصدور اللہ خود سینے پر راز باندی پوئی گی دزڑ پر راز باندی پوئی گی الا حین یستغشون ثیابہم خبردار پدغ وقت کے زان پٹائی دوی سیابہم پجاموخ پلوکی زینی دازی چاغی زان پٹ کستانا لکا حضرت نو علیہ السلام چوم بیان کئی نو داغ پا بیان کیم دا سی الفاظ رازی چی یا اللہ زو تا بیان کوم نو دوی غوگونو کی گوتی ور کی او زان پٹ کی مخون پٹ کی زان پٹ کی یعنی د ځان پټول کوشش کوي اوس به هم ته دعوت د قرآن ورکې نو دی به پټ پټ کیږي دی چې وګورې چې پلان کې را روان دی دی خو به اوس بیا دعوت راکوي د قرآن نو دی به لاره بدلې کی یا موبایل به غوږ ته ونیسي ځان به مصروفه کی یا باسي څه ته ګوري دا ګوري ځان به ناجانو کې واچي داولی زان پٹے نو اللہ وی دا تا چی کم مخالفت کے سینہ کې دې کمزد او ناد پروت دی حق پرست سره پیغمبر سره، نو آیا ستا دا خیال دی چې زه به پټ شم؟ په ما باندې څوک پوهېدونکی نشته؟ ایحسب ان لم یره احد، آیا گمان کوي د انسان چې وبه نه ویني د لرا یو تن؟ آیا دی دا گمان کوي چې یاره ما څوک نه ویني؟ سورہ بلد کے برش دا گمان ختم کا، دا سوچ و فکر ختم کا چھ ما سوک نبینی. یعلم ما یسرون و ما یولینون، پوئی گی اللہ پا حق سبان دے، یسرون چھ پٹی دوی و ما یولینون او پا غس چھ خکار کئی دوی. کزڑ کی دے صحیح اللہ وی پا غیم پوئی گا، اور دورنگ ظاہرہ کی کسی اللہ وی پاغیم پوئے گا. ستا پا دوان قسم حالتنو باندے اللہ وی پوئے گا. سر چزڑ کے لیسا خبر راشی جرگا چا سروکے. اور دورنگ یولنون خکارا یعنی یفعلون، ستا یو فیل دے پا لاس خبو باندے کے، لاس خبے دا قرآن والا پا مخالفت کی استعمالے. زڑکی ری دان سے منصوبہ جوڑا کڑی دا، جرگا دی کڑی دا قرآن والو پا خلاف کی اللہ وی پار سا پوئے ما. او دا سا انہو علیم بزاتی صدور، یقیناً دا اللہ علیم بزاتی صدور پوئے گی پر ازن دو سنو بندے. ستا پا زڑکی چکم خبر تیرشی اللہ وی پاغیم پوئے گا. پاتے لا جرگا او لا سخبو بانے یو کار کول یو عمل کول، دا خود نہیں خبر پزڑ کے دی، یو راز راشی یو خبر راشی یو ارادہ راشی اللہ وی پاغیم پوئے گا. راز سمجھ لب ارادہ، یو ارادہ دی پزڑ کے تیرشی اللہ وی پدے بانیم پوئے گا. انہو علیم بذات الصدور، دا اللہ دا ذات تصور کوے خا. انہو علیم بذات الصدور، یقیناً دا اللہ پوئی گی پر ازن دا سنو بلنے. وما من دابت فی الارض الا اللہ رزقها، وما من دابت فی الارض، او نشترے حسیو زند سر دابا ما يدب على الارض، چه پس مکا باندیو سیگی دا سا مخلوق. تاسو دا سوائے جاندار، جاندار او بے جان کن، دابا جاندار چه ساخلی. وما من دابتن، او نشترے حسیو زندہ سر فی الارد پس مکا کے الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ سر رزق داغ دے. گر علا رازی دا پار دا استعلا، دا پار دا لزوم رازی، گوئے کی دا علی ذکر کو دا پار دا تسلے، کہ گوئے کی سا دا رزق اللہ وی ما پزان باندے لازم کرے دے. انسان وی سب خرم اللہ رزی مداری غستے رکھنے، تو اے سب خورم اللہ دی زیما غستے رکھن، مارغانو لے سوک ور کئی، زناورو لے سوک ور کئی، او کم چی کم شے خوری اللہ ولو مغ شے ور کئی، از مرے غوخ خوری ندانا چی نن غوخ مخرو نن گیاو خورا، باس تو گو رام غوخ خوری، کم شے چی سخری اغل اللہ مغور کئی. مارغان سہر دی طرف تروانی تش ججوری، مازیگر خپل و جال و توان پس جی ڈکی ججوری، زان سرے سر گتے کے سر اغستی چرا سبا کا باران شو بیا بسکو، اس خو جال و تزو اس خو مادو شو، یہ رزان سر سر سٹاک میں غستل پکار دی، سبا کا جرد باد باران شو بیا بسکو، راوته بنوشو نو د لوګي نمړو نشو ای سره دا غم نشته او تا سره دا غم دی اغي سره دا غم زکه نشته چې په الله یقین دی کړه دا یقین راغلی دی چې زما د رزق ذمہوار الله دی زما ستا خدا یقین نه دی راغلی مونږ چا نوکرې ته ځان سپارلی دی چې زما رزق په نوکرې کې دی څوک وایي زما رزق په کاروبار کې دی د چا یقین په څه راغلی دی یا ساتا الله مغی ته حواله کړي که ستا یقین په الله راغو چې زما د رزق ذمہوار الله دی نه یا ساتا الله به رزق درکړي لاس خپې استعمالوه کار کسب کوا مشقت کوا دانه چې داسې ناستو بس وی الله به راکوي نو الله قادر دی چې درکړي عمداسې درکړي نصرانیانو لی خوانچن نو رالی گلی یهودو لی بنی اسرائیلو لی ترنجبینو مرزان بے نور کول اللہ قادر دے چو امدا سی در کی خود دنیا دار الاسباب دا دادا اسباب کور دے پا دے که با اسباب استعمالے لاس پی بخوزے کار کسب بکے او نور یقین دا ساتا چا اللہ در رزق ذمہوار تھی او سمر جستا پا قسمتی او مغب یا صاحب مو پختانوی پر دے قسمت سوک نشی خوڑے کل کل بتا تا یو شی پرو تی دبار نو بل سڑے رانشی تا بے امنا خوریا بے اخوری گلاس کے بتا پے پراتی یا با شربت پرو تی چے با پراتی پیالے بڑا کئی بہار نو بسوک رائش تا بوتے والا کنے سڑی نمڑن تو والا سڑی آغا بے اس کی پرتتا تا وہ اس کل آغا داغ قسمت ہو پردے قسمت سوک نشی قوڑے دا یقین جوڑ کا چی زمان دا رزق ذمہوار اللہ دے نن شپا ورز پزان من شپا ورز من پزان باندی یو کڑی دا اللہ کولی یر دنیا بسنگ دے رش دنیا خو قارونم دے رکڑی ونو سیکڑا فیرون نمرود حامانم دے رکڑی ونو سیکڑا راش زان لا اعمال دیر کا زان لا دا اللہ رضا دیر کا دنیا دیرول پرید سڑیا دسر دا دنیا غم دے یو کار کوم پدے کار نکی گی دویم کار بسنگ شوروک دویم کار بکی دسر بغمی دریم بسنگ شوروک نانا دا رزق ذمہوار اللہ دے دا یقین جوڑ کا او اللہ بدر کئی حلال بدر کئی سب بدر کئی اللہ دا رزق ذمہ غستی را خو اللہ حلال رزق بدر کئی تو ولی دا حرام کوشش کے پونا شوی چی اللہ دا حلال رزق در کئی اللہ ذمہ وار دے ذمہ واری غستی را تو دا حرام کوشش ولی کے دا رشوتی دیو دا سودون دیو دا یو شیڑیو دا بل شیڑیو دا یو نزمک لاندی کڑیو دا بل نا پٹے لاندی کڑیو دا یو نا یو شیو بل نا نا نا نا ظلم مکوا زیاتے مکوا اشتا حلال رزق زان لولی حرامی اللہ زیما غست حلال رزق بدر کئی کا وما من دابتن فی الارد تاسو بنی اور ادلی چی او تند لوگی نمڑ شوئے دے اور ادلی اندی چاہتا مون کونے دی اور ادلی چی پلان کسی کی او تند مڑ شو اللہ کا ولی جی سنو بس دلوگی نمڑ شو وما من دابتن فی الارد نو علای روڑ دا سر پارا علای دا تسلی دا پارا روڑ کل کل سڑے وی یرم مسئلہ بیانوم اسے نا خلق را باندی رزق بند کی نو کرے نمیو نو بازی دکان را لو نسو زی کارخان را لو نسو زی بیا با رزق دا رزق بسکی گی اللہ وی مازی مواری غستے کن رزق دی پا ما دے زڑیا دا لوگی نبا نمرے وما من دابتن فی الارد الا علی اللہ رزقها او نشترے حسی و زندہ سر پس مکہ باندے مگر پا اللہ باندے رزق داغ دے سمطلب اللہ سر رزق داغ دے او یعلم مستقر رہا او کم زے کے جتال رزق مقرر کری اغزے لبر زان رسے چیوزے کے لیے ترسو پورے دو خوراک کا نصیبی ترغی باغزے کے اے چھ ختم شو دا غزے نہ بزی ملم کرا زین دا اخبل قسمت پس راضی خا زین سڑے ملمت تنگ شی وہی مڑا دا سپل انجوڑے دنیو ملمان دیو ملمان دیو ملمان دی زین سڑے مختنی دے ملم کنا ہاں گھنٹہ بتیرا کہ ابو بدل راوا لو کنا ابو بز بار پہ بمبوس کما گھنٹہ بتیرا کہ وہی وجی ابو بدل راوا لو کنا ابو مرا رسے بار پہ بمبوس کما تکلیف سے لگے تو پاس اس بو برا ٹینکے را سورے نش بمبا چر دما تنش دبان دے یو گلا شربت اگر ڈیر عزیز دے دگرنگ یو پیالے چھ پہ دبانے دے ڈیر عزیز دا گھنٹہ بتیرا کہ وہ دے بو یار چھ بدلا پخو کو کنے جی نہ پخو ما پخو گیس پنی کلا بوئی تھوڑے بس کے کہ کاو بس کے پستر گڑن چھ دا ٹیم تو گو رکھنا ٹیم تو گو رکھنا چھ دا سا ٹیم دے دا کاوی ٹیم کئی کاو پخا کا او کدا چھ او ٹیمی چھ پخے کا کدا شربت ٹیمی شربت روڑا او کدا روٹے ٹیمی نو روٹے روڑا دانا جی در اٹھے ٹیم دیتے کعو بدل پکو کو گنے نبا پنارا گیڑا جی پیٹرول وروڑے یا مبلے سخیالم دے ملمو بیا دا زین پاسو ہی سوک زیبا سنگا اللہ کا در اٹھے ٹیم دے نو روٹے پی اکرا دے ویو دل بہت سروڑ اللہ کا ملمو جی خش پوک کتا پی مخری دے زیدہ ہو گنے دا زان تا بدی یا خش ازی او تپوس دن کو کل کل سڑی زان تخشی نہ سڑکی گی کنا کل کل دا سڑی زان تخشی نہ سڑکی گی اوی منوز بنا نارے وخو سوخوری یا با چرک سوخوری چی مل مراشی بیا خو بیروڑی کنا نو شکر رو باسا دا مل مزر تام خشو خور مل مطول خوری کنا یو پوٹے نمبو خوری نورتا تا پادشو کنا نو شکر نو باسی ملما خدا اللہ رحمتی سڑیا زین سڑے ملمت تنگی گی او چی کم سڑے ملمت تنگی گیا کر بیا اللہ دا رحمت نرا وری ملمانو کر نرا وری تو گورا کم سڑے جی ملمت خوشاری گی اگر تو گورا اللہ بولا مال دولتم زیادتی او روز تر وز بدا اگر ملمانم دیری او یہ رد پلان کی تنجرہ کولو او دنیا رازی او پاسی او کینی او اللہ یوڑ تندی کی گنج نہ رہی آ مختر کنا اتا پتہ رہ جدا دا اللہ رحمت تے او ددی دا وجہ زما پ مال کی خیر و برکت رہی اسی کا اللہ گور سٹاپ دے رزق کرے دے ملما قسمت او کرا ہا سٹاپ دے رزق کرے دے ملما قسمت او کرا کہ اللہ دربان دا مقرر کڑے وا چ دے ملما پس بے کور توڑے گران بو کا آسان بو دا خدا دا قسمت تے کدای مقرر کڑی وا چی مثال دا پلان کے ایسا دا دار دی پلان کی ملمی ایسا دا بول رسے گرانا بو کاسانا بو دیزی نبا کراچے تاری یو روٹے وڑا او پلیٹ کی وری ترکاری وڑا لکا وری یرا ملمہ پسی وڑا شکر نو بازی چی پخ پلوا توڑا تاوان نبچ نو خوشحال شا ملمہ تا خوشحالی گا دانے جتا ملمتا تندے راوا چھے تندے مران چھو ملمتا خو خاطر مدارتی اوکا چھے صداغ قسمتی اغب کئی صداغ نصیبی اغب اخری در رزق زیمواری اللہ غستی را زینی سڑے ہوئی اس پلا دل پشلو پہ بوتل لوڑم دگر چر تا کور کیو پیپسی بوتل نشو دگرنگی دے وہ یرز بلا اس پا شلو پہ مل پیک روڑم نستر گیو خوری کوئی مل پیک دو کور کی ایک در کن زیاد چی مل مرازی نو چی والا پکی پخوا دغر انگیزی نی سڑے بھئی اگر زڑا چی بولا گرم کی سبو کی ازڑا چی بولا گرم کی اللہ کنو یو شی چی بخپل نسکی نو دا ملم دوم رس پک شو وما توستوی لگن زی نی سڑی دا ملم پا قدر نو پوی کی نو وما من دابتن فی الارد نو ملمد اللہ رحمت تے چی رازی خپل قسمت خوری تنگیے گے وطمہ او نشته ده هیڅ یو زنده سر په ځمکه باندې الا علی الله رزقها. نبی علیہ السلام له یو ځل یو کافر را سراغو کافر او یې سپین ټکی پکار دی اوګیو. نبی علیہ السلام تو سلام یو چیلے اول شلا اغه پی ولا ورکړل ویس کم وی گزارو نشو. دویم اول شلا ورکړل وی گزارو نشو. او چیلو پی اول شلو چې دوه می چیلے پی اول شلو ورکړل ویس کل وی گزارو شو برابر شو. اغه دومره متاثر شو چې ایمان وروړو بیا داسې وخت راغو د روټۍ ټایم راغو. نبی علیہ السلام تو سلام د یو چیلے پی چې اول شلو ور یې کړل اچوس کل وی بس. نبی علیہ السلام وفرمایل کافر په اوو کلمو باندې خوراک کوي او مؤمن مسلمان په یو کلمو باندې خوراک. نوره خبره مې دې پورې وکړه چې راغلی کافرو او نبی علیہ السلام تو سلام د اوو چیلو پی لشی او هغه ده ورکه تو به داسې وکړې اوبه کې داسې تو خو ګینټه پس وی وی اوبه به در راوالو که نه اوبه به در راوالو. وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. او نشته دی هیڅ یو زنده سر فی الارض بزما کی الا اللہ رزقوا. زین خلک په شومتیا جمع کوي الکه په شومتیا م جمع کوا مړ بشو پاتې بشیدنه. و ما من دابت فی الارض ځان تم نزړه کی او زیوتن دا سه دی چې هغه غریب دی ناغه د اومه د پکار دی سنا سو کی څنګه من مراغله او کو وی نکړل غریب دی نو زه ګیلم تی نه ده پکار پوهېږې په تا د پکار دی چې زه ځان سره سه یو سم نه زه ته به هم وخورې او هغه به هم در سره وخوري. داسې غریب یار دوست دی دی ملګری دی دی ورځې نو ته ځان سره تا ته ښه پته ده چې زما ملګری دی او کمزوری دی سه ورسره نشته نو ته ځان سره سه واله که نه د بازار نه سه واخله فروټ واخله خو څه بیسل دوه سوه روپۍ به دې لاړې شي که واخله ځان سره او ورشه پته لکه پلیټ روباسه یا ګیلاسونه روباسه یا راځه مړی هم په دې بوتل اسکو ته یې موسکه او هغله هم ورکه زړه به خوشحاله شي که خوشحاله به نه شي. هسې مینه او محبت به در سره پیدا کېږي او که نه اوس دانه چې مالدار یې او ته ورشه هم درته ګینټه بس وي اوبه بوسکو که نه. ویعلم مستقرها. اکثر ملګری بیا زړه کې وی جوړ استا جی چر چا داسې کړی دي ما زره چا داسې نه کړو خو ځینې داسې کوي. ویعلم مستقرا ځینې سړی داسې تو ته الګ پاسې سره وړمره سره سمې جامې شلې لاس د سو نه جی نو نه بزې او نه بزې هغه زه بیا پرېږده او چې کوزېږي او ګرېوان دې شلېږي نو څه به کې بیا او بچې نسکي او نه بس کې ځه کابو به نه کېږي او چې یو تن داسې نه دی او تو ته ته پاسې اور ته یاره پرېږده څه تکلیف کې ته ها زکی بنو نو. وما من دابت فی الارض او نشته دی هیڅ یو زنده سر په ځمکه باندې مگر الله سره رزق داغه دی. ویعلم مستقرا او پوهېږي الله ویعلم مستقرا او پوهېږي الله په ځای د اوسېدو د ده باندې د دې دابې باندې چې په کوم ځای ده اوسېږي ژوند تېری. ومستودعها او په ځای د امانت کې ښودو د دې باندې او په دې ما لږ تفصیل مخکې کړی دی ومستقر ومستودع لږ غوندې ودرېدل دي په دنیا کې او لږ غوندې امانت کې غوستل دي په قبر کې. مخکې مې تفصیل کړی دی یاد دي لتا کوم ضرورت غالبن سورة اعراف کی ما تفصیل کرو. ویعلم مستقرا نو دنیا کی چی جن تیرے ام دبانی اللہ پورے او دمگ نا پس در باندی ام اللہ پورے. کلن فی کتاب مبین دا ټول دی پیلم دا اللہ کی خکارا دا ټول دا اللہ پیلم کی خکار دی وہو اللذی دلیل اقلی وہو اللذی خلق السماوات والارض او دا اللہ غزاتے چی پیدا کری دی اسمان نوز مکا فی ستت ایام پشپگو لمحو کی پدی تفصیل ما مخی کنے وکان عرشہ علی الماء یا امام نسفی رحمت اللہ علیہ مانا کئی فی ستت اوقات پشپگو وقتنو کی سو اسمان نوز مکی پیدا کری پشپگو وقتنو کی یا فی ستت ایام پشپگو لمحو کی اس لمحہ سمرا وا اللہ تے پتہ دا یا فی ستت ایام پشپگو حکمونو باندے اسمانونو ازمکا نوار سپوگ میں غرونا دا عرصے پیدا کری پسو حکمونو باندے پشپگو حکمونو مثال زمکے تے حکمو کو پیدا شو اسمان تے حکمو کو پیدا شو نوار تے حکمو کو پیدا شو سپوگ میں تے حکمو کو پیدا شو پیدا شو دورنگے غرون تے حکمو کو غرونا پیدا شو ستورو تے حکمو کو دے اونو بڑو تا دورنگے ولو تا نہرونو تا سمندر تا پوئے گئے زمان پا خبر کرنا نفی ستت ایامن پشپگو لمحو کے یا پشپگو وقتنو کے یا پشپگو حکمونو باندے دانا جی پشپگو رزو کے خواہ بازی مانا کئی پشپگو رزو کے نالکا جشپگو رزی تا مانا اوکے نسو مطلب شو نعوذ باللہ من ذالک اللہ شپگو رزی لگیاو مسلسل اسمانو نوزمہ کی جوڑن تسوی اقبل جنور اسپوگ میلا پیدانو ندشپیو دو رزی پتہ دسن لگی دا ورز خدای چنور روخی جی اوشپا چنور پروز اسپوگ میں روخی جی نا چنور اسپوگ میں پیدانو نسنگ اشپگ رسی دو رزی تعیون بیا دسن کی دو اقبل خبر دا قرآن چی وی ویزا اراد شیئن ای یکون لہو کن فیکون کل چی ارادو کی دیو کار نہ پس یقیناً وائی دیت فإنما یقول له کن فیکون پس یقیناً وائی دیت شاہ نہ موجود چھ نہ دا اللہ کار خوب کن فیکون بانی کی گی ارادہ بانی دا اللہ کار کی گی نہ دا شپگ رز ارادہ نا فی ستت ایام پشپگ لمحو کی وکان عرشہ علی الماء او او عرش دا اللہ یا دے عرش دا اللہ علی الماء پا انتہا دا نظر باندے اس دانا چی پوبو باندے زینی زی کی لبزی معنی نٹی کی گی خواہ زینی زی کی لبزی معنی نٹی کی گی حاصل معنی بکے اس انتہا دا نظر سے شیرے اوبا جی انتہا دا نظر سے شیرے اوبا جی پا سڑک چرتا روانی او مخامق گورے نہ تا تو سڑک کاری ہو جل لگلری اگو رے نہ سر تخ کاری منگ جو برا خطری گاڑے اوپر کے سنگ سی ابو منگ تخ کار سے مقام اس دا خو ابنی خدا ستا دا نظر کا دو کلا ستا دا نظر دگ پورے کار کئی مخ کے نہ کئی دا ستا دا نظر کا انتہا شوا نہ دے عرش دا اللہ پا ابو بانے سمت لب پا انتہا دا نظر باندے یعنی دا مخلوق نظر اغزے نشری دے اس پہ پوش میں وکان عرشو علی الماء او دے عرش دا اللہ یا او عرش دا اللہ علی الماء پا انتہا دا نظر باندے لیبلوکم مانکی وی پا ابو باندے نبی ٹکو لے نشی حلکت حاصل مانو کا لیبلوکم ایوکم احسن و عملا اللہ دا پیدا کول ذکر کئی جسنا اللہ پیدا کری دی لیبلوکم دے دپارا چی امتحانو کستا سو ایوکم احسن و عملا چی کم یو استاسو نا خیست عمل کون کے دے عمل کے حسن راضی پسا دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باندے چی عمل دا پیغمبر پاک پا طریقہ باندے اوشی ندان دے عمل حسن دے او پا دے عمل کے حسن راو ہر اغا عمل با خائص والی خکلے بی چی پاغی کے رنگ دا طریقے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ، رنگ شے پا دین دا اللہ کی او سوک دے ڈیر خکلے دا اللہ نا پرنگ کی یا پا دین کی. نو عمل کی حسن پا سرازی چی دا سنت پا طریقہ باندیوشی. ولئن قلتا او زجر بے انکار قیامتا، ولئن قلتا او کچری اوے تو انکم یقینن تاسو مبعوثون من بعد الموت، پورتا کی دن کی بے پس دا مرگنا. کتری منکرین تو وے چی وی مرگ برازی و دا مرگ نپس با بیا پورتا کی گئنو دیسا وی. لیقولن اللذین نو خامخا وی آگسان کفرو چی کافران دی، ان هذا الا سحر مبین، ندیدا مگر جادو خکارا. مخ کی صورت کے نبی علیہ السلام تا جادو گروی دی چینا پیغمبر ان هذا لساحر مبین، دا سایت تیر شو پیغمبر تے جادو گروی دیو، دلتا قرآن تا جادو وی. نو خامخا ویا کسان جی کافران دی، ندیدا مگر جادو خکارا. مڑا قرآن و جادو مادو لے سنے داو سر جادو خبری پکیلی. ولئن اخرنا نوم العذاب او گچری رستو کمونگ دا دوینا، یا گچری لری کمونگ دا دوینا عذاب الى امت تر یو نیٹے پوری، دو نجی تر یو امت پوری نا، الى امت تر یو نیٹے پوری معدودت مقرر پوری. لیکولن نانو خامخا ویدوی ما یحبثو سشی بن کو دی عذاب لرا. اللہ وی کا عذاب تی نزو سمودی دا پار رستو کم لری کم نو دوی دا نوی چی اللہ شکر دے چی عذاب لرشو توبہ نو باسی، بلکی دی الٹا خندا گئی وی لکہ دا عذاب ولی بن شوئے تا چوی لعذاب برازی نو دا عذاب ولی رہا نو گوئے عذاب ولی رستو شوئے دے بخندا گئی. لیقولن ما یحبثو نو خامخا وی بدی ما یحبثو خامخا وی بدی سشی رستو کو دی عذاب لرا، سشی بن کو دی عذاب لرا. الا یوم یاتیم خبردار پا غورت باندی، یاتیم چرا بشی دوی تا عذاب لیس مصروفا نانون، نبی اڑول شوید دوینا یا نبی بن شوید دینا. عذاب چی پک مورز رایشی افیصل استانسو دا تباہی اوشی، نو یا ساتا بیا با بندیگی نا، نبی سو بندولیش نبی پخپلا اوڑیو نبی سو کڑولیشی. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ او نازل بشی بدوی باندی سزا دا اس چو دوی پاگی بسی ٹوکی کون کی، پیغمبر بسی ٹوکی کے دغرنگ قرآن بسی ٹوکی کے. کل پیغمبر تا جادو گروے، کل قرآن تا جادو کتاب وے، یان ساتا دا جی ٹوک و سزا برے تا ملوشی کل چا عذاب راشی. انشاءاللہ بیا گوئے. الا انهم يسنون صدورهم خبردار یقینن دوی اڑی سینی خبلی دیر پارا چی زان پٹ کی من حدا اللہ نا، خبردار پا دغا وقت کی زان پٹی دوی پا جامو خبلو کی. یعلم ما یسرون و ما یولنون پوئی گی اللہ پا غصبانی چی پٹی دوی و پا غصبانی چی خکارا کئی دوی. انہو علیم بذات صدور یقیناً دا اللہ پوئی گی پرازن دا سنو باندی. وما من دابت فی الارد او نشتر حسیو زندہ سر بزمک باندی الا علاللہ رزقو مگر دا اللہ سر رزق داغ دی الا عند اللہ رزقو ویعلم مستقر او پوئی گی اللہ پزید و سیدور دا باندی دا دابی باندی ومستودا او پزید آمانت کی خودور دی باندی. کلن فی کتاب مبین دا ٹول پیلم دا اللہ کی لکھکارا. وہو اللذی دا اللہ غزاتے چھ پیدا کری دیں اسمان نوزمکا پشپگو لمحو کی یا پشپگو وقتنو کی یا پشپگو حکمنو باندی. وکان عرشہو علی المائین او عرش دا اللہ یادے عرش دا اللہ پہ انتیاد نظر باندی. لیابلوکم ایوکم احسن عملا دیر پارا چی امتحانو کی ستاسو چی کم یو ستاسو نا خیستا ملکو ان کے رے. آگا چر اوئے تا چی یقیناً تاسو پورتا کی دن کی من بعد الموت پس دا مرگنا. لیقولن اللذین کفرو نو خامخا وی با کسان چی کافران دی ان هذا الا سحر مبین ندیدا قرآن مگر جادو خکارا. او کچر رستو کمونگ دا دوی نازاب تر یونیٹی مقرر پوری نو خامخا وی دوی سشی ما يحبسو سشیبن کو دی عذاب لرا خبردار یوم یاتیم پا غورت بانی جراب شیدوی تازا لیس مصروفا عنهم نبی اڑول شوید دوینا وہاں قبیم او نازل بشی بدوی باندی ما سزا دا سکانو بی استازیون چو دوی پاگی پسی ٹوکی کون کی